masada olur ama olsa iyi olur. Hayalim gerçek olsa sen beni sevsen keşke. Olmasa da olur ama olsa iyi olur. Hayalim gerçek olsa sen beni sevsen keşke. Şey daha